أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Şimdi dünkü dersimizde dedi ki su ile alakalı, dedi ki normalde konumuz ne? Taharet. Niye dedik tahareti önce zikrettik? Çünkü dedik İslam'da şehadette, kelime-i şehadetten sonra en müteekkit şey nedir? İslam'ın rüknü namazdır. Namazın kılınabilmesi için namazdan önce yapılması gereken bir takım şeyler var. Öyle değil mi? Önce bunları zikretmek daha münasip olur dedik ve taharet ile başladık. Taharetten kastımız nedir dedik? Taharetten kastımız İslam'da temizliğin maddesi nedir? Yani sudur veyahut da nedir? Topraktır. Öyle değil mi? Hangi toprakla veya hangi suyla abdest alınabilir veyahut da temizlik yapılır? Bunu öğrenmektir. Yoksa nasıl temizlik yapılır değil. Temizliğin nasıl yapılacağı, ister küçük abdest olsun, ister büyük abdest olsun, ister vücutta var olan bir necasetin izalesi olsun, bunun sıfatı ileride gelecek. Öyle değil mi? Bizi burada ilgilendiren temizlikte kullanılan, ister abdestsizlik halini kaldırmak, ister cünüplük halini, ister bir necaseti izale ederken kullanılacak suyun vasfını, yani hangi su kullanılabilir, nasıl su kullanılabilir, su ne olduğunda kullanılamaz, bunu öğrenmek şimdi. Suyun kaynağı neydi? İkiydi, değil mi? Ya gökten gelen suydu veyahut da yerde var olan suydu. Bu ikisi de demiştik, el-baqi ala hilqatihi olduğu müddetçe, yani yaratıldığı hal üzere olduğu müddetçe bu su nedir? Hem temizdir, hem de nedir? Temizleyicidir. Temizdir, kendi zatında temizleyicidir, başkasını ne yapabilir? Temizleyebilir dedik. Peki ne dedik ayrıyeten? Dedik ki suyu kısımlara ayırırsak birinci kısım yaratıldığı hal üzere olan sudur. Bu su her halükarda nedir? Hem temizdir hem de temizleyicidir. Öyle değil mi? İki, dedik suya temiz bir şey karışırsa, yani su diyelim içine temiz bir şey karıştı. Nedir dedik? Eğer bu karışan temiz şey suyun su olmaktan çıkarmamışsa yine bu nedir? Hem temizdir hem de temizleyicidir. Ama bu karışan şey suyu su olmaktan çıkarmışsa, yani mesela suya çay kattığımız zaman buna su mu diyoruz, çay mı diyoruz? Çay diyoruz, öyle değil mi? Niye? Çünkü çay galip olan bunda, öyle değil mi? Çay artık buna galebe çalmış. Yoğurtla suyu birbirine karıştırdığımız zaman ne diyoruz? Ayran diyoruz, değil mi? Ama suyun içine yaprak düştüğü zaman ne diyoruz? Yapraklı su diyoruz. Yani şey demiyoruz, yaprak demiyoruz mesela, değil mi? Ne diyoruz sadece? Veyahut da hiç yaprağı zikretmeye bile gerek duymuyoruz. Su diyoruz tekrardan. Onun için ne diyoruz? Onun için diyoruz suya karışan temiz bir şey suyu su isminden çıkarırsa onunla ne yapılmaz? Onunla abdest alınmaz. Ama suyu su isminden çıkarmamışsa temizlik onunla yapılabilir. Bunun delili neydi Talha? Bunun delili neydi Emre? Allah-u Teala gökten size temiz bir su indirdi. Bunun delili neydi? Söyle. Sahabe Resulullah geliyor. Bu da koysun suyu diyor. İşte biz oraya eşeklerimiz... Bunun delili neydi? Ayetten mi anlıyorsun? Delili daha ben ne dediğimi anlamamışsın sen. Delili ne bunun? Bunun delili ne? Suya temiz bir şey karıştığı zaman eğer onu su isminden çıkarmazsa dedik Peygamber aleyhissalatü vesselamla Ümmü Seleme ne yapmıştı? İçerisinde hamur izi olan bir kaptan abdest almıştı, öyle değil mi? Bu suya temiz olan bir şey karışmış. Temiz olan şey ne? Hamur, öyle değil mi? Ne? Suyu su olmaktan çıkarmadığı için de ne yapmamış? Peygamber aleyhissalatü vesselam bununla gusül almaktan veya abdest almaktan imtina etmemiştir dedik, öyle mi? Peki suya necis bir şey karışsa eğer, o zaman ne olur dedik? Suya necis bir şey karışırsa racih olan, yani bizim amel ettiğimiz, tercih ettiğimiz görüşe göre nedir? Su ister az olsun ister çok olsun önemli değil. Suya necis bir şey girdiği zaman suyun tadı, rengi ve kokusu, bu üçünden biri, ikisi veya üçü değişmişse eğer bu su nedir? Bu su artık temiz su değildir. Bu kullanılmaz, öyle mi? Ama eğer suya necis bir şey karışsa, suyun tadı, rengi, kokusu değişmemişse, olduğu gibi kalmışsa o zaman nedir? O zaman bu suyla tekrardan ne yapılabilir? Bu suyla tekrardan abdest alınabilir. Ama dedik burada bir de başka bir görüş var. O görüş neydi Murat? Burada Cumhur'un İmam Ahmet, İmam Şafii, Ebu Hanife'nin görüşü ise işte suya az çok yayılmışlardır. Eğer su çoksa işte yani azsa her halükarda necistir. Necaset karışırsa. Yani necaset her halükarda İster necistir. Üç vasıftan biri değişsin, ister değişmesin her halükarda. Çoksa tadına, kokusunu bir de rengine ne yapar? Peki delilleri neydi bu konuda? Ne delilleri? Neydi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace'de geçirdi herhalde abi. Şey diyordu, eğer bir necis olan bir şey suya karıştığı zaman rengine, kokusuna galebe gelmezse... Neydi bunun delili? Su iki kulle olursa pisliği taşımazdı. Öyle değil mi? Budağa kuyusu hadisi kimin deliliydi? Budağa kuyusu hadisi bizim delilimizdi. Öyle değil mi? Ne diyorduk? Suyun azlığı çokluğu önemli değil. Önemli olan nedir? Önemli olan suyun renginin, tadının veyahut da kokusunun değişmiş veyahut da değişmemiş olmasıdır. Öyle mi? Peki burada şöyle bir soru sorsa biri dese ki اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ. Su eğer iki kulle olursa pisliği taşımaz. Dese ki bu hadis açık bir şekilde gösteriyor ki suyu az ve çok diye ayrımı var. Öyle değil mi? Yani ne? İki kulle olduğu zaman su pisliği taşımaz. O zaman iki kulle olmadığı zaman pislik suda ne olur? Pislik suda taşınır. Dese nasıl bir cevap veririz buna? Şimdi biz diyoruz ki racih olan nedir? Biz diyoruz racih olan suyun az ve çok ayrımına bakmamaktır. Öyle değil mi? Esas olan nedir? Suyun renginin, tadının ve kokusunun değişmiş veyahut da değişmemiş olması. Ortada böyle bir hadis de var. Nasıl yapacağız? Biz diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada su iki kulleden az olduğunda pisliği taşır diye bir şey söylemiyor. Öyle değil mi? Var mı hadisin içinde böyle bir şey? Yok. Sadece su iki kulle olduğu zaman, iki kulleye yetiştiğinde yani çok olduğu zaman suyun ne yapmayacağını, suyun pisliği taşımayacağını söylüyor. Öyle mi? Ama eğer suyun iki kulleden az olduğu zaman su kesinlikle işte pisliği taşır. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle olmadığını gösteren farklı hadisler var. Öyle değil mi? Aynı zamanda başka hadisler de var konuyla alakalı. Onları ele aldığımız zaman anlıyoruz ki esas olan suyun rengidir, tadıdır. Neydir? Suyun rengidir, tadıdır. Bir de kokusudur. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bu hadisi ne üzere söylüyor? Sahabe işte biz çölde suyun yanına gidiyoruz. O suya bizle beraber kim uğruyor diyor. Bizle beraber nasıl? Yırtıcı hayvanlar da o sulara uğruyor diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki kulle olduğumuz su pisliği ne yapmaz? Su pisliği taşmaz. Yani o hayvanların ağzından pislik suyun içinde ne olmaz? Suyun içinde yer etmez, belli olmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kimde kalmıştık? Kim okudu en son? Sen mi okudun? Kim okudu Nahib'i en son? Oku sen oku Hamza. فَإِذَا عَدِمَ الْمَاءَ سُوءٌ bulamazsan فَإِذَا eğer ne zaman ki فَإِذَا ne zaman ki عَدِمَ kaybederse الْمَاءَ suyu kaybederse yani su bulamazsa اَوْ يَهُدَّ عَجَزَ اَنْ aciz kalsan اَنْ اِسْتِعْمَالِهِ onu kullanmakta مَعَ وَجُودِهِ bulunmasıyla beraber yani ya suyu bulamazsa veya su var ama adam suyu kullanamıyor. Suyu kullanmaktan aciz. Suyu kullanmaktan insan ne aciz bırakır? İnsanın vücudunda bir yara vardır. Veyahut da hava çok soğuktur, kıştır. Adam hastadır. Soğuk suyu kullansa iyice hasta olacak. Suyu ısıtma gibi bir imkanı da söz konusu değil. Yani su var ama adam suyu kullanmaktan aciz. Evet. Su bulamazsa veya suyu bulup da suyu kullanmaktan aciz kalırsa Allah suyun bedenini ne kılmıştır? Suyun yerine suya alternatif olarak toprağa kılmıştır. Öyle değil mi? Alâ sıfatin bir sıfat üzerine. Öyle değil mi? Li istimalihi suyu onu kullanmayı bir sıfat üzerine bedel kılmıştır. Yani su olmadığında direkt toprak her halükarda onun bedelidir değil. Nedir? Ala sıfatin. Belli bir sıfat üzerine. O da nedir? Ellerini toprağa vurursun. Ondan sonra yaparsın. Sonra ne yaparsın? Sonra yüzüne sürersin. Öyle değil mi? Veyahut da işte şöyle ondan sonra yüzüne sürersin. Yani burada ala sıfatinden kasıt rastgele değil. Yani belli bir sıfat üzere, öyle değil mi? Belli bir şekil üzere toprağa suya bedel, toprağa suyun yerine kılmıştır. Evet. Neyi açıkladı? O sıfatı. Öyle değil mi? Nasıl toprağın kullanılacağını beyan etti. Kim? Tevdihu. Tevdih ne? Aslı ne tevdihin? Şey ne? Muzarisi ne? Vadahanın muzarisi ne? Yevdihu. Yevdihu olur mu? Yevdihu. Olur. Olmaz. Vaadenin muzarisi ne? Niye ya'idu de, yev'idu değil de ya'idu? Vadahanın ne? Şeyin mastarı ne? O zaman bu neymiş? Vaddaha, yuvaddihu, tevdih. Tamam mı? Vaddaha değilmiş. Neymiş? Vaddaha. Tevdih ne demek? Açıklaması. Ve seyeti tevdihu zâlike. Bunun açıklaması gelecek. Öyle değil mi? Ne zaman? İnşaallahu, Allah dilerse, fi babihi. Nerede gelecekmiş? Kendi babının içinde gelecekmiş. Yani ileride ne var? İleride teyemmüm babı var. Teyemmüm babında peygamber teyemmümün alınacağını, toprağın kullanılacağını, nasıl kullanılacağını açıkladığı gelecekmiş. Evet. Ve hâzâ bu min lütfillâhi. Allah'ın lütfundandır. Güzel oku oraya bak, bana bakma, benim yüzümde yazmıyor. Allah'ın kullarına neydir? Allah'ın kullarına lütfundandır. Ne Allah'ın kullarına lütfu nedir burada Hamza? Nedir Ali? Toprağı suyun yerine bedel kılması, toprağı suya alternatif kılması Allah'ın neyindendir? Allah'ın kullarına lütfundandır. Yani su olmadığında bizi çözümsüz ve çaresiz bırakmamış. Öyle değil mi? Devam et. وَرَفْعِلْ حَرَجِ رَفْعِلْ حَرَجِ ne demek? Sıkıntıyı kaldırmasıdır. Öyle değil mi? رَفْعِلْ حَرَجِ sıkıntıyı kaldırmak. Haraç sıkıntı. Öyle değil mi? Raf kaldırmak. Raf el haraci sıkıntıyı kaldırmasıdır. Anhum. Onlardan sıkıntıyı kaldırmasıdır. Yani Allah'ın toprağı suya bedel kılması bu Allah'ın kullarına bir lütfudur. Ve onlardan sıkıntıyı ne yapmasıdır? Onlardan sıkıntıyı... Ya Allah şöyle diyemez miydi kullarına? Ne olursa olsun su bulacaksınız. Diyebilirdi. Öyle değil mi? Ne olursa olsun ne yapın edin suyu bulun. Yapabilecek bir şey var mı? Yok. Ama ne? Allah azze ve celle rahmetinden, kolaylığı seviyor oluşundan, kullarına olan lütfundan, merhametinden. Ne demiş? Tamam, su olmadığı zaman toprağı onun yerine kullanın. Evet. Allah Teala dedi, in kuntum şahit olursanız, marda hasta olursanız, ev ala seferin, yolculukta olursanız, ev ahadun minkum, veya sizden biri gelirse, minel gâiti heladan ev lemestum nisa'a kadınlara yaklaşmışsınız felem tecidu ma'en su bulamazsınız feteyemmüm sa'iden tayyiben temiz toprağa temiz toprakla teyemmüm edin. Meshedin. Bi vücudihim. Güzel oku. Kale. Kale İbni Hureyre. İyi bak. Kale İbni İbnu. Kale İbnu İbnu. Hureyre. İbni Hureyre dedi. Ve ecma'u. Ne demek ve ecma'u? İcma ettiler. Öyle değil mi? İcma ne demek? İcma demek İslam alimlerinin Peygamber aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra şer'i bir hüküm üzerinde ittifak etmeleridir. İslam ulemasının Peygamber aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra herhangi bir şer'i hüküm üzerinde şeriatla alakalı bir meselede ittifak etmeleridir. Tamam mı? Buna ne diyoruz biz? Buna icma diyoruz. Tamam mı? Ve ecma'u icma ettiler. Tecibu. Tecibu'nun aslı ne? Vacebe. Muzarisi? Yecibu. Tecibu ne? Müfred. Müennes. Gayb. Evet. Ve ecma'u icma ettiler. Alâ ennet taharata muhakkak ki ne üzerine icma ettiler? Alâ ennet taharata muhakkak ki abdest veyahut da taharet bilmâ'i su ile temizlik taharet tecibu vacip oluyor. Ne üzerine vacip oluyor? Alâ kulli her üzerine men o kimse ki lezimet hus salatu namazın kendisine lazım olduğu her insana su ile abdestin vacip olduğunda ne yaptılar? İcma ettiler. Ma'a vücudihi suyun bulunmasıyla beraber. Tekrar söylüyoruz ve ecma'u icma ettiler. Yani peygamberin vefatından sonra İslam alimleri bir şer'i hüküm üzerinde ittifak ettiler. Nedir o ittifakları? Ala enne taharata bil ma'i su ile temizlik, su ile abdest tecibu vacip olur. Ala kulli men lezimethu lazım olanın ala kulli men lezimethu salatu namazın kendisine lazım olduğu, namazın kendisine farz olduğu her insana su ile nedir? Su ile temizlik vacip olur. Me'a vücudi suyun bulunmasıyla beraber. Evet. Fe'in adimehu eğer suyu yine icma devam ediyor. Fe'in adimehu eğer suyu kaybederse, su olmazsa febedeluhu. Nedir onun yerine? Onun toprakla, onun bedeliyle taharet, onun bedeliyle temizlenmek ne olur? Onun bedeliyle temizlemek onun üzerine vacip olur. Bu da nedir? Bu da icmadır. Evet. Yalnız şunu biz bileceğiz burayla alakalı. Şimdi fıkıh kitaplarını biz daha önce, geçen sene mi, 1,5 sene önce çok basit bir usul dersi yapmıştık değil mi? Orada icmayı görmüştük. Demiştik ki icmaya muhalefet kesinlikle ne değil? İcmaya muhalefet kesinlikle caiz değildir. Lakin bir şey daha söylemiştik orada. Demiştik ki hatırlıyorsanız eğer, fıkıh kitaplarında icma boldur. Yani araya bulabildiğiniz kadar her bapta icma bulursunuz yani. Niye? Her mezhep kendi görüşünü destekleyen konularda icma nakletmiştir. Ama bakarsanız aynı icmaya muhalif başka bir görüş de var. Oysa icma nedir? İcmada muhalefet olmaz. Biz ne demiştik? Çünkü İslam alimleri bir konu üzerine ittifak etmeleri lazım. Ve bundan dolayı da demiştik ki zaten genel olarak sahabenin Medine'den ayrılmasından sonra icmanın vuku neredeyse mümkün değildir. Yani sahabenin Medine'den ayrıldıktan sonra icmanın vaki olması neredeyse ne değildir? Mümkün değildir. Ha icma olabilir mi? Olabilir. Yani icma bugün mümkün müdür? Mümkün. Ama önemli olan icmanın imkaniyetinin dışında icma olmuş mudur? Hangi konu olursa olsun birçok konuya baktığımız zaman birileri icma iddia ediyorlar. Ama öbür taraftan bakıyorsun konuda bir sürü ihtilaf var. Öyle değil mi? Mesela dün mü önceki gün biri dedi ki falan diyor ki işte namaz İslam alametidir. Birinin namaz kıldığını gördüğümüz zaman işte şeydir, ona Müslüman muamelesi yapmamız lazım. İbn-i Teymiye, işte İshak ibn-i Rahuve'yi bir de birkaç kişiyi daha saydı. Bunda icma var dedi. İcmaya muhalefet de caiz değil. Ben de dedim ya kim bunu söylüyorsa Allah'tan korksun. Hanefilerin, Şafilerin, Malikilerin içinde olmadığı bir icma mı olur yani? Ümmetin %90'ı için içinde yok. Sen %10'un kabul etmişi olduğu veya %20'nin, %25'in kabul etmiş olduğu bir görüşe icma diyorsun. Yani icma biraz tabiri caizse ele ayağa düşmüş. Her önüne gelen, hesabına gelen meselede icma naklediyor. Ha şimdi burada diyeceksiniz ki peki bu adamın söylediği icma icma değil midir? Değil. Bu doğrudur. Namazın kendisine vacip olduğu her insan namaz abdestsiz olur mu? Olmaz. O zaman icma ile ona ne lazımdır? Ona aynı zamanda abdest lazımdır. Eğer abdest de yoksa nedir? Ona onun bedeli olan toprakla temizlenmek farzdır. Ama burada anlatmak istediğimiz ne? Sonuçta biz fıkıh kitabı okuyoruz. Her görmüş olduğumuz icma fıkıhta özellikle ha bunda icma varmış kesinlikle buna muhalefet olmaz demeyeceğiz. Özellikle ne yapacağız? Araştıracağız. Bu konuda muhalif var mıdır? Yok mudur? Bu icma gerçekten kesin bir icma mıdır? Yoksa çoğunluğun görüşüne istinaden icma denmiş midir? Buna ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Yani fıkıh kitaplarında görmüş olduğumuz her icma sözüne itibar ne yapmayacağız? İtibar etmeyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Ala azameti. Güzel oku, güzel oku, düzgün bak. Ve hâzâ bu. Ne buradan kasıt ne? Allah Azze ve Celle'nin toprağı suya bedel kılması. Mimma yedullu. Delalet edenden edenlerdendir. Neye? Ala azameti hâzâl İslami. Bu İslam'ın büyüklüğüne delalet eden şeylerdendir. Hangi İslam? Ellezî o İslam ki huve o dinu taharati ve nezaheti. El hissiyeti vel maneviyeti. O din, İslam dini temizlik dinidir. Öyle bir temizlik ve nezahat dinidir ki hissi ve manevi temizliğe ne yapar? Hissi ve manevi temizliğe önem veren bir dindir. Kema yedullu zalike ala azameti hadihi salati. Aynı şekilde bu neye delalet eder? Delalet ediyor. Zalike bu ala azameti hadihi salati. Namazın ne kadar büyük bir şey olduğuna ne yapar? Delalet eder. Haythu şöyle ki لَمْ يَصِحَ الدُّخُولُ فِيهَا بِدُونِ الطَّهَارَتَيْنِ حَيْثُ شَيْلَكِ لَمْ يَصِحَ صَحِحْ olmadı الدُّخُولُ فِيهَا ona girmek, namaza girmek بِدُونِ الطَّهَارَتَيْنِ iki tane temizlik olmadan ne yapılmaz? Ona girmek sahih olmaz. Nedir o iki tane temizlik? الطَّهَارَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ مِنَ الشِّرْكِ şirkten ne yapmaktır? Manevi taharet. O da nedir? Manevi temizliktir. Manevi temizlik de nedir? Kişinin şirkten temizlenmesidir. وَذَٰلِكَ بِالتَّوْحِيدِ bu da neyle olur? Kişinin manevi temizliği. Tevhidle وَإِخْلَاسِ الْعِبَادَةِ لِلّٰهِ وَإِبَادَةِ Allah'a has kılarak, halis kılarak, ihlasla Allah'a ibadet ederek olur. وَالتَّهَارَةُ الْحِسِّيَّةُ hissi taharet ise nedir? مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ abdestsizlikten ve necasetten ne yapmaktır? Temizlenmektir. وَذَٰلِكَ يَكُونُ bu da olur. Neyle? بِالْمَاءِ suyla اَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ veya suyun yerine geçen herhangi bir şeyle olur. Ne anlatıyor burada adam? Adam hoca burada şunu anlatıyor. Diyor ki burada İslam'ın ve namazın büyüklüğüne dikkat vardır. Yani toprağın suyun bedeli alternatifi olmasının iki tane büyüklüğe işareti vardır. Bir İslam dininin büyüklüğüne işareti vardır. O da nedir? İslam dini temizlik dinidir. İslam dini nedir? Nezahet dinidir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle her şekilde maddi ve manevi temizliğe ne yapmıştır? Maddi ve manevi temizliğe irşat etmiştir. O da nedir? Ya insan manen temizlenir, hem manen temizlenmesi lazım şirkten ve pisliklerden hem de madden, abdestsizlik halinden ve cünüplük halinden temizlenmesi lazım. Hakeza namaz da böyledir. Namazın büyüklüğünü gösterir. Hiçbir halükarda namaz ne olmuyor? Namaz insanın üzerinden düşmüyor dikkat ederseniz. Nedir? Su olmadı. Neyle? Su olmadı. Toprakla. O da olmazsa, toprak da olmasa ne yapacağız? Olduğu hal üzere ne yapacağız? Olduğu hal üzere namaz kılacağız. Niye? Çünkü fettakullaha mestata'tum. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar ne yapın? Korkun. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye gücünden fazlasını ne yapmaz? Gücünden fazlasını yüklemez. Devam et Ali. وَعَلَمْ بِيْكِ اَنَّ الْمَاءَ مُوْقَتِسُ اِذَا كَانَ بَاقِيًا kalıcı olursa عَلَى خِلْقَتِهِ yaratılışı üzerine kalıcı olursa لَمْ تُخَالِدْهُ لَمْ تُخَالِدْهُ ona karışmamışsa ona karışmamışsa مَادَّتُنْ اُخْرَى başka bir madde karışmamışsa فَهُوَ اُوْ تَهُورٌ temizdir bil icma'a icma ile bulsa temizdir. Evet. وَاِنْ تَغَيَّرَ شَاهِدْ دَيْشِدْسَ اَحَدُ اَوْصَافِهِ سَلَافِهِ üç vasıflarından bir tanesi değişirse suyun rihuhu, kokusu, ev ta'nuhu veyahut da tadı, ev lamuhu veyahut da rengi bir necasetin bir necisle necasetle değişirse فَهُوَ نَجِسٌ بِالْاِجْمَاءِ bu icma ile necistir لَا يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ onu kullanmak caiz değildir. وَاِنْ تَغَيَّرَ شَاهِدْ دَيْشِرْسَ اَحَدُ اَوْصَافِهِ vasıflarından bir tanesi değişirse بِمُخَالَتِ مَادَّتِ بِمُخَالَتَةِ مَادَّتِ başka bir madde karışırsa tahiretin temiz bir madde ki evrakı yapraklar gibi evrakı eşcari ağaçların yaprakları gibi sabuni veya da sabun gibi evvel işlemi neydi? Yosun. Yosun gibi ve sidiri sidir gibi ev gayri zelike ev gayri zelike veya bunların dışında temiz maddelerden herhangi biri bunların dışında temiz maddelerden herhangi biri suyla karışırsa velem yagrib galip gelmezse zelike bu galip gelmezse bu madde el muhalitu aleyhi onun üzerine karışan galip gelmezse onun üzerine karışan bu madde de suya da galip gelmezse felibadil ulemai bazı alimler فَلِبَعْدِ الْعُلَمَاءِ bazı alimler için vardır. فِي ذَٰلِكَ bunda تَفَاصِيلُ وَخِلَافٌ tafsilat ve ne vardır? İhtilaf vardır. Öyle değil mi? Ne diyor burada? Yani biz dedik ki daha önceden وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ nedir? تَهُورٌ sahih olan o nedir? O temizdir. وَيَجُوزُ تَطَهُرُ بِهِ مِنَ الْحَدَثِ وَتَطَهُرُ بِهِ مِنَ النَّجَسِ hem abdestsizlik halinin kaldırılması hem de necasetin kaldırılması onunla nedir? Onunla caizdir. Biz ne demiştik geçen dersimizde? Demiştik suya temiz olan bir madde karışırsa ve ona galip gelmezse bu ne olursa olsun temiz olan bir madde ama öyle değil mi? Ne yapar? Bu suyu değiştirmez. Yani suyu temizdir. Hem abdest alınır hem necaset giderilir. Demiş onu kapat istersen. Demiştik eğer necis bir şey karışırsa biz ne yaparız? Biz bakarız. Suyun üç tane vasfından biri değişmiş mi? Değişmemiş mi? Suyun üç tane vasfından biri değişmişse nedir? Necistir. Suyun üç tane vasfından biri değişmemişse, necis de karışsa su nedir? Temizdir. Öyle değil mi? Ama demiştik bazı alimlerin bu konuda farklı görüşü var. O da onu anlatıyor. Bazı alimlerin bu konuda neyi var diyor? Yani temiz madde de karışsa, eğer bazı alimlerin bu konuda tafsilat ve hilafa gitmişler. Kitapta anlatılan ne? Kitapta anlatılan racih olan. Yani amel edilmesi gereken. Racih olan demek ne demek Ali? Tercih edilen demek. Öyle değil mi? Yoksa bu doğrudur, bunun dışında kalanların hepsi yanlıştır. Manasına ne yapmaz? Gelmez. Bu alimler bu delilleri kuvvetli bulmuşlar. Bu delillerle amel etmenin daha doğru olacağına inanmışlar. Bunu tercih etmişler. Bunun dışında da bir görüş var. Bu görüşün de kendine göre bir delili var ve delilin de konuyla alakası olduğu için biz diyoruz ki bu görüş racih değildir ama racih değildir demek yanlıştır manasına da ne olmaz? Yanlıştır manasına da gelmez. Yanlış olan nedir? Delile dayanmayan veya alakasız bir delil kullanılarak ulaşılan sonuçtur. Öyle değil mi? Yanlış olan, kesinlikle batıl olan, hiçbir şekilde iltifat edilmemesi gereken görüş nedir? Delili olmayan, delile muhalif olan veyahut da konuyla hiç alakası olmayan bir delile yapışılarak ulaşılan neticedir. Ama eğer bir konunun delili varsa, delilin de konuyla alakası varsa, iş içtihada kalmışsa, sadece içtihat farkıyla, bazı şeyler içtihat farkıyla alakalıysa olabilir. Mutlaka biz tercihimizi yaparız. Deriz ki racih olan budur. Ama bu demek değildir ki diğer görüş nedir? Diğer görüş yanlıştır manasına da gelmez. Evet, devam et. فَعَلَى هَذَا bunun üzerine, bunun üzerinden kastı ne Ali? Önceden zikrettikleri değil mi? Yani bu zikrettiklerimizin üzerine يَسِحُ لَنَا اَنْ نَقُولُ bizim şöyle dememiz sahih olur. Öyle değil mi? Sevaen eşittir. Kâne bâkiyen alâ hılgatî. Hılgatî üzerine bâki olsun. Kalsın, evet. Ondan çekip almamışsa. Selebe ne demek? Çekmek, almak. Öyle değil mi? Yani maddetun tahiratun, ona temiz bir madde karışmışsa, lem taglib aleyhi, ona galip gelmemişse, ve lem teslubhu ismehu, ve ondan su ismini de almamışsa. Öyle değil mi? Bu su nedir? Bu su temizdir. Onunla abdest almak sahiptir. Öyle mi? Evet. Necaseti izale etmez, kaldırmaz yani, temizlemez. Evet. Ve huve o ma tegayyere, değişmiş olandır. Ahadu evsafihi, vasıflarından biri, bin necaseti, necasetle değişmiş olan nedir? Değişmiş olan sudur. Vallahu teala alem. Allah nedir? Allah en doğrusunu bilendir. Şimdi burada zaten bu dün anlattıklarımızı bir nevi ne olmuş oldu? Bir nevi ibaresi tekrardan tekrarı olmuş oldu. Peki şimdi şöyle bir soru soralım konuyla alakalı olaraktan. Burada tabi zikretmemiş, onları söyleyelim. Diyelim ki fıkıh kitaplarında zikredildiği için söyleyelim. Isıtılmış su ile abdest almak caiz midir, değil midir? Cumhur ulemaya göre bir beys yok. Fakat İmam Şafii tıbbi bir nedenden dolayı mekruh görmüştür. Mekruh görmüştür. Öyle değil mi? O tıbbi gerekçede geçersiz olduğundan dolayı ne diyoruz? Bunun bir kerahati söz konusu değildir. Konu hakkında tabi bu kaynatılmış suyun cevabı değildi. Bu güneşte ısınan suyun cevabıydı. Öyle değil mi? Bir su güneşte ısınırsa o suyla abdest almak caiz midir, değil midir dendiğimiz zaman bazı işte Şafii uleması suyla abdest almak mekruhtur. Yani abdest yine alınabilir. Abdest alınınca abdest sahihtir ama nedir? Ama mekruhtur demişlerdir. Ama nedir? Ama normal cumhur ulema ve sahih olan, racih olan da nedir? Bunda bir beis yoktur. Peki kaynatılmış suyla abdest almakta bir sıkıntı var mıdır? Yoktur. Öyle değil mi? Çünkü İbni Ömer ne yapmıştır? İbni Ömer ve bazı sahabeler suyu kaynatıp onunla ne yapmışlardır? Sıcak suyla abdest almışlardır. Bunu niye söylüyoruz? Bunu çünkü bazen şu anda çeşmelerden sıcak su aktığı için özellikle kışın hani bazıları çok soğuk suyla abdest almanın da çok sıcak suyla abdest almanın da mekruh olduğunu söylemişler. Tabi bunun ne yok? Bunun delili yok. İnsan dilediği gibi ne yapabilir? Su yeter ki temiz olsun. Suyun soğuğu sıcağı ne yapmaz? Suyun soğuğu sıcağı fark etmez. Bir de ayrıyete ne var? Müstamel olan su var. Müstamel su ne demek? Kullanılmış su demek. Ne demek kullanılmış sudan kasıt ne? Kendisiyle abdest alınmış olan veya kendisiyle gusül alınmış olan su demek. Kendisiyle abdest alınmış olan ve kendisiyle gusül alınmış olan su demek. Peki bu su kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Kullanılır. Delil? Delili de sahabinin Peygamber Efendimiz'e abdest alırken ondan artan suya koşmaları. Peygamber aleyhissalatü vesselam suyu kullanmasına rağmen, öyle değil mi? Abdest aldıktan sonra sahabe ne yapardı? Kaba dökülen kalan suyu tekrardan sahabe onunla abdest alırdı. Öyle değil mi? Bu da bize neyi gösterir? Bu da kullanılmış suyun abdest alınabileceğini gösterir. İkinci bir soru burada sorabiliriz. Kullanılmış suyla niye abdest alınmasın ki? اَدَّلِيلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ. Burada delil nedir? Delil, delilin olmamasıdır. Yani burada delil, kullanılmış su kullanılabilir diyen adamın değil, kullanılmış su kullanılamaz diyen adamın delil getirmesi lazım. Öyle değil mi? Sarih ve sahih olan, açık, konuya delalet eden ve aynı zamanda sahih olan, zayıf olmayan bir delil ne yapması lazım? Bir delil getirmesi lazım. Var mı böyle bir delil? Böyle bir delil söz konusu değil. Bilakis bunun aksine delil var. O da Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdest aldığında, Peygamberimizin abdest suyuyla sahabenin abdest aldığına dair ne var? Abdest aldığına dair delil var. Ayrıca biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki kullanılan su niye necis olsun ki? Yani su nasıl necis olur? Üç vasfından biri değişirse, öyle değil mi? Üç vasfından biri suyun değişirse, içerisinde bir necasetle veya başka bir şeyle üç vasfından biri değişirse o su ne olmaz? O su artık kullanılmaz. Kullanılmış suyun hangi vasfı değişiyor? Rengi mi değişiyor? Tadı mı değişiyor? Kokusu mu değişiyor? Değişmiyor. Kullanılmış suya necaset mi karışıyor? Yani onunla abdest alan Müslüman veya onunla gusül alan Müslüman, onunla gusül aldığı zaman Müslüman necis midir ki Müslümanın vücuduna değen şey necis olsun? Böyle bir şey söz konusu değil. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Subhanallah, Müslüman ne olmaz? Müslüman necis. İnnel mu'mine la yencus. Bunu kime söylüyordu? Ebu Hureyre. Peygamber cünüp olduğu zaman peygamberden kaçıyor. Ta ki cünüpken peygamberin yanında oturmak istemiyor. Peygamber daha sonra onu gördüğünde aleyhissalatü vesselam neredeydin ey Ebu Hureyre diyor. O da işte ihtiyacım vardı, saklandım. Peygamberimiz ne diyor? Subhanallah diyor. Müslüman ne olmaz? Müslüman necis olmaz diyor. Ayrıca ne yapıyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam? Peygamberimiz ile hanımları ne yaparlardı? Aynı kim rivayet ediyordu bunu? İbni Abbas rivayet ediyordu, öyle değil mi? Peygamberimiz ve hanımları aynı kaptan ne yaparlardı? Aynı kaptan gusül alırlardı. Hazreti Ayşe'nin bir rivayeti var. Ne diyor? Ben ve Peygamberimiz aynı kaptan ne yapardık? Aynı kaptan gusül alırdık. Hatta ellerimiz onda ne yapardı? Ellerimiz onda birbirine karışırdı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Eve geldiğinde Ayşe annemizle beraber bir kabın içine su dolduruyorlar. Ondan alıyorlar, ne yapıyorlar? Ondan alıyorlar, gusül alıyorlar. Tabi o zaman su tekrardan, vücuttan akan su o kaba karışıyor. Onu tekrardan ne yapıyorlar? Onu tekrardan kullanıyorlar. Hakeza yine sünenlerde bir hadiste ne diyordu? Sünenlerde olan bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselamın bazı hanımları bir kovadan abdest alıyorlar. Peygamberimiz gelip o kovadaki suyla abdest almak istiyor. Hanımı da ben işte cünüptüm diyor. Peygamberimiz de su ne olmaz diyor. Su cünüp olmaz. Öyle değil mi? Cünüp olan sensin ama su ne olmaz? Su cünüp olmaz. Bunlar hepsi bize neyi gösterir? Bunlar hepsi bize gösterir ki kullanılmış su denilen, yani abdestten arta kalan veyahut da işte gusülden arta kalan su da nedir? Aynı zamanda temizdir. Ha bu nedir? Şu anda belki millet çeşmeden abdest aldığı için böyle bir sorun yok. Ama eskiden insanlar kovadan veyahut da ibrikten abdest aldıkları için, öyle değil mi? O su tekrardan ne oluyordu? O su tekrardan kovanın içinde veya başka bir yerde birikiyordu. Ve bu soru ciddi bir sorun oluyordu. Ama zaten şu anda insanlar ne yapıyorlar? Şu anda direkt işte su bol olduğu için, çeşmeler olduğu için, eskisi gibi olmadığı için böyle bir sorun. Söz konusu tek sorun burada ne? Sorulan bir soru olaraktan bilin. Kovadan gusül alanlar veyahut da suyu önce kovaya alıp kovadan dökünenler. İşte bizim üstümüze döktüğümüz su, kullanılmış su tekrardan kovaya karışıyor. Peki bu kovaya karışan suyla abdest alınır mı veyahut da abdest alınmaz mı? Veya bu su necis olur mu veya olmaz mı? Biz hemen ne diyeceğiz? Birinci madde, suyun rengi, tadı, kokusu değişmediği müddetçe su nedir? Su temizdir. Velev içine necaset karışsa bile. Suyun rengi, tadı, kokusu değişmemişse velev necaset karışsa bile temizdir ki senin vücudundan ayrılan su ne değildir? Senin vücudundan ayrılan su necis değildir. Niye? Çünkü su ne necis olur? Ya su kendisi necistir, öyle değil mi? Çeşmeden akan su necis mi? Değil. Veyahut da necis bir mahalle uğradığı için necis olur. Öyle değil mi? Dökersin mesela pisliğin üzerine, o su da artık o pisliğin içinden olmuştur, necis olmuştur. Müslüman necis olmadığına göre su necis olmaz. Ayrıyeten sarih delillerle Peygamberin sahabesinin onun kullanmış olduğu suyla abdest aldığını, Peygamberle hanımlarının aynı kovadan gusül abdesti aldığını, öyle değil mi? Biz biliyoruz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın gusül almış olan bir hanımının artığıyla kalan suyla abdest aldığını biz biliyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan veya sorulmak istenen bir soru var mı? Nasıl? Sallallahu aleyhi ve sellem kadının aklıyla erkeği. Geleceğiz ona. Onu anlatırız şimdi, dur. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ